İnceden Kültür. Kültürel incelemeler kültlere karşı. Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan. Merhabalar, İnceden Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Efendim, programımıza bu akşam Edgar Varese'den İyonizasyon parçasını dinleyerek başladık. Boulez yönetiminde Ensemble Intercontemporain çaldı. Bir kere de ve sorunsuz söyledim. bu parçayla başladık çünkü tahmin edeceğiniz gibi konuğumuz Tolga Düzün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaklaşık yani içinde bulunduğumuz yüzyılın başlarında kültün ilk sayısında kanon sayımızda yayınlanan bir müzik Eleus Canon, kayıp kanon başlıklı bir makalesini yayınlamıştık Tolga Tüzün'ün. Gün geldi, devir döndü ve en sonunda bu makale odaklı bir program yapma imkanımız doğdu. O yüzden makale odağında başlayalım ve devam edelim diye düşündük. Makalenin de en şeyi, en azından benim için çekici gelen tarafı, ne oldu da müziği yazıya dökme ihtiyacı tarihin bir noktasında zuhur etti? Şimdi müzik yazısı dediğimiz zaman, müzik yazısı çok erken dönemlerden itibaren müziğin içerisinde bir takım teşebbüslerle uygulanmaya çalışıyor. Ama en erken dönemini şeyde rastlıyoruz sanırım. Hani Uzak Doğu'yu bundan biraz ayırmak lazım. Onların kendine has bir yazı geleneği, ama bizim anladığımız anlamda müziği birebir sembolik bir temsiliyet anlamında aktaran bir yazı geleneği çok yok. Varsa bile bizim bugün anladığımız anlamda müzik yazıya çok, yazısına çok denk gelmiyor. Bizim anladığımız anlamda müzik yazısı antik Yunan'ın son dönemlerinde ortaya çıkıyor. Hatta şu anda elimizde bulunan ilk müzik yazısı olarak tabir edebileceğimiz bir tablet bugün bizim Aydın yöremizde kazıda bulunmuş. İşte Seiklos diye bir zengin adamın mezar taşında var olan bir mezar taşı epiteti aslında. Ama onun üzerinde sözlerin, yani o mezar taşına yazılmış şiirin üzerinde bir takım işte Yunan noyumları denilen dile ait entonasyonları vermek için kullanılan yazıların aslında dile dair enformasyondan daha fazla şeyler taşıdığı farkına varılıyor. Ve yavaş yavaş onun deşifre edilmesiyle beraber aslında onun ilkel bir müzik yazısı olduğu ortaya çıkıyor. Yani o tablet bu nameyle okunacak gibi bir içerik. Aynen, ve o namede bugün bizim işte bildiğimiz Yunan modları diye bildiğimiz eski Greek modlarından bir tanesine denk düşüyor. Daha sonra müzik yazısı çok fazla ortalıkta yok. Özellikle Avrupa'ya bakarsak, hani bu yazı geleneğinin en köklendiği yer olarak Avrupa'ya bakarsak, müzik yazısı son derece yerel bir takım çabalarla sürüyor. İşte 400'lerde giderek daha artmaya başlayan bir nasıl yaparız ederiz arayışı bu işin içine giriyor. Ama yazının en önemli sanırım tarihsel momenti gene, belki bunları daha sonra konuşuruz, iktidarla alakalı bir şey. İktidar o zaman tabii Vatikan etrafında, her zaman Vatikan'da değil, bugün Vatikan diye bildiğimiz papalık etrafında dolanan bir zümrede, özellikle de Papa Gregor 4. mü 6. mı olduğu pek emin olunmayan bir şekilde diyor ki bütün manastırlarda ve işte din okullarında, civardaki dinsel kurumlarda söylenen ilahiler öyle herkesin kendi kafasına göre yörel makamlarıyla vesaire söylenmesin. Bunlar tek bir yerde toplansın ve daha sonra da bu tek bir yerde toplandıktan sonra herkese bizim burada düzenlediğimiz halde Avrupa'nın her tarafında, her manastırda aynı ilahi, aynı makamla, aynı süslemelerle okunsun. Standartizasyon getiriyor. Standartizasyon gerekiyor ve işte bu papanın adından da yola çıkarak bugün biz bunlara Gregorian ilahileri diyoruz. Aslında burada aktarımın da yönetilmesi var. Yani bir sonraki nesle ya da ileriye dönük nasıl aktarılacağını da kesinleştirme derdi diyelim. Bu buna dair ilk bir dert. Daha sonra tabii müziğin bu dönemlerde tek sesli olduğunu düşünmek lazım. Daha doğrusu öyle olduğunu hayal ediyoruz. Şimdi bu tek seslilik, çok seslilik meselesi de aslında asıl önemli akslardan bir tanesi. Çünkü müzik nasıl oldu da yazıya döküldü derseniz, yani belki Gregorian ilahiler bunun ilk önemli momenti olsa bile, asıl çok seslilik denilen bir şey müziğin içine girmeye başladıktan sonra, özellikle 12. 13. yüzyıldan sonra giderek artarak hakim mod, hakim kip haline gelmeye başladıktan sonra ciddi bir problem doğuyor. Çünkü organım denilen bir çok seslendirme biçimi var. Bu aşağıda birisi çok uzun bir nota tutarken yukarıda birisinin ilahi süslemeler şeklinde söylemesi. Peki bu ilahi süslemeler şeklinde söylerken aşağıda tutulan seslere ne, nasıl karar verilecek derken, o aşağıda tutulan sesler aslında başka bir ilahiden alıntılanan o ilahinin notalarının kocaman tutula tutula uzatılması ve o ilahinin ilk notasının üzerine birisinin doğaçlama bir şekilde ilgili makamda, modda ilahi söylemesi şeklinde gidiyor. Fakat bu bir çok seslilik yaratıyor. Hani iki sesli, bazen üç sesliye kadar giden bir şey. Fakat artık giderek yatay hatların bu şekilde açık akışı dan başka işte conductus denilen veya işte daha dikey düşünülen bir müzik yazma biçimi, daha dikey düşünülen bir kontrpuan biçimi işin içine girmeye başladıktan sonra, dikey derken aynı anda tınlayan seslerden bahsediyorum. O zaman bir problem çıkıyor. O da senkronizasyon problemi. Yani herkes aynı anda aynı notayı nasıl söyleyecek? Yazı, yani sembolik temsil burada işin içine giriyor. Ve yavaş yavaş bu yazıyı nasıl yazarız, bu birliktelikleri nasıl gösteririz üzerine insanlar bir sürü değişik teknik geliştirmeye başlıyorlar ve bu çok çabuk ilerliyor. Yani 12. yüzyıldan, 13. yüzyıldan 14. yüzyıla geldiğimizde yazı stili çok ciddi bir radikal bir atlama yapmış durumda. Hatta 15. yüzyılın başlarında Ars Nova diye yeni bir akım artık yazının da gerekli şeylerini getirdiği bir takım teknik olanakları kullanarak o kadar kompleks, o kadar karmaşık, bugünkü kulağımızda dinlediğimizde bile o kadar karmaşık polifoniler yaratmaya başlıyorlar ki bir takım işte dini çevrelerdeki şeyler buna artık dur demek ihtiyacı hissediyorlar. Ve grafizm de giderek artmaya başlıyor. Ars Nova'nın içerisinde veya Ars Subtilior diye onun devamı olan bir şeyin akımın içerisinde artık notalar grafik özelliklerini gerçekten benimsiyorlar. Mesela aşkla ilgili bir notanın nota yazısı kalbe benzemeye başlıyor veya işte İsa'nın çarmıha gerilmesiyle ilgili bir notanın yazısı işte haç işaretine benzemeye başlıyor. Dört taraftan oturuyorsun, dört taraftan notayı okumaya başlıyorsun. Haçın her ucundan notayı okumaya başladığın zaman ortaya istediğin polifoni çıkıyor falan gibi inanılmaz bir sofistikasyona gitmeye başlıyor. Fakat problem işte tutarlılık, işte bütünlük falan gibi kaygılar henüz işte pozitivizm dünyayı sarmadığı için olmadığından işte bu ilahileri, polifonik melodileri ayakta tutan en temelde o bugün cantus firmus, o günde tabii cantus firmus denilen ana temel hat hala orada duruyor. Onun üstüne daha birazcık daha oynak ikinci bir hat geliyor. Onun üstüne daha da oynak, daha hızlı ritmik değerlerle yazılan başka bir hat daha geliyor. Fakat kimse hatlara mesela aynı sözleri okumak ihtiyacı hissetmiyor. Aynı sözlerle bestelemek ihtiyacı hissetmiyor. Bu da şu demek. En aşağıda işte İsa ne kadar acı çekti, ne kadar yazık vesaire derken ortada giden o azıcık daha hareketli hatta işte işte çiçekler açtı, bahar geldi falan gibi bir söz varken en tepede ah ben senin aşkından yanıyorum, ölüyorum falan gibi bambaşka bir hat akmaya başlıyor. Kilise bunu aşağı yukarı bir yüzyıl kadar tolere ettikten sonra 1571'de yazıyla ilgili ve polifoniyle ilgili ikinci tarihsel önemli moment, merkeziyleştirilmeyle ilgili belki en önemli moment geliyor. Trent şehrinde toplanan bir konsey şeyinde Engizisyon artık purifikasyon denilen artık dine ait olmayan müziği kirlettiği düşünülen bir sürü şeyi müzikten temizlemeye karar veriyor ve hatta o kadar ileri gidiyor ki son derece ilerlemiş olan polifonik yazımı da Tanrı'nın kelamını kirletiyor ve sözlerin anlaşılmamasını sebep oluyor diyerek yasaklamaya çalışıyor. O arada işte kilisenin büyük üstadı olan Palestrina diye bir besteci var. O diyor ki bir dakika ben size öyle bir mes yazacağım ki her şey tane tane anlaşılacak, bunu yapmayalım diyor ve yazıyor. Ve bir şekilde Engizisyon'u ikna ediyor ve polifonik müzik bir şekilde devam ediyor. Polifonik müzik devam ettiği için de nota, yani yazı denilen şey tekrar değil belki önemini daha da giderek arttırarak kazanmaya devam ediyor. Yazılmaya başladıktan sonra, yazı tekniği geliştirmeye başladıktan sonra barok dönemle beraber tabii nota yazısı artık giderek ilerlemiş durumda. Ve bugünkü haline yaklaşmaya çalışıyor. Bugünkü haline herhalde işte 1700'lerin başlarında gelmiş olduğunu düşünebiliriz. Ve fakat tabii orada daha bir sürü şey var. Yani barok döneme gelmeden önce müziğin hatta geç dönem Rönesans'tan itibaren erken dönem Barok'la beraber enstrümanların yükselişi diye bir şeyden bahsedebiliriz. Çünkü daha önceki bütün müzikler ses için yazılmış ve sözün aslında diktası altında olan müzikler. Daha sonra enstrümanlar gelişmeye ve enstrümantalistlik denilen, çalgıcılık denilen bir şey kendi başına ayakta duran bir meslek haline gelmeye başladıktan sonra besteciler enstrümanlar için eser yazar da oluyorlar. Öteki işlerini bıraktıkları anlamına gelmese de. Ve enstrümanlar için beste yapmaya başladıkları zaman notanın gerektirdikleri, yazının gerektirdikleri giderek daha da şey yapmaya başlıyor, önemli olmaya başlıyor. Çünkü enstrüman tekniğinden çok daha geniş bir alana ihtiyacınız var. Çünkü insan sesinden çok daha geniş ses perdelerine sahip olan çalgılardan bahsediyoruz. Daha çok yazacak alana ihtiyacınız var. Daha çok anahtara ihtiyacınız var. Daha çok porteye ihtiyacınız var. Ve senkronizasyon ihtiyaçları, armoni denilen o dikey uyumda geliştikçe giderek daha karmaşıklaşmaya başlıyor. Ve sanırım bu işin en önemli bizi ilgilendiren hem felsefi hem politik noktası da Rönesans'ta veya çok daha erken dönemde bir öznellik denilen bir şeyden bahsedeceksek, bu öznellik ve kreasyon, authorship, yani kimin neyin sahibi olduğuna dair şeyler muallaklaşırken, müziği taşıyan o müziğin sahibiyken ve müziğin hızı müziği taşıyanın hızındayken ve bunlar birbirine ayrılmaz bir şekilde bağlıyken, artık müziği yapandan çıkıp bir nesnenin üzerine aktarılmaya başladığı andan itibaren müziğin aktarımı o insanların dolaşımıyla değil, o nesnelerin dolaşımı üzerinden dönmeye başlıyor. Haliyle kağıda yazılmış bir nota, temsili bir icraya yardım eden bir temsiliyet olmaktan çıkıp aslında müziğin kendisi haline gelmeye başlıyor. Yani artık yazılı olan şey dolaşıma çıkıp bir şehirden başka bir şehire, bir şehirden başka bir şehire gidebiliyor. İcracısından bağımsız bir şekilde. Besteci ne zaman işin altına imzasını atmaya başlıyor derseniz, bu 14. yüzyılın da gelişiyor. 15. yüzyıldan itibaren aslında aşağı yukarı edebiyatla belki paralel şeylerdir. Anonim şeyler giderek daha azalıyor ve sahibi olan eserler daha çok çoğalmaya başlıyor. Fakat sahiplikten kopuş, yani artık müziğin bir nesne haline gelmiş olması giderek başka bir dinamiği ortaya çıkartıyor. O da bunun bir satılabilir bir nesne haline gelmesin haline gelecek aslında 18. yüzyılda. Bu aslında bu aksı takip ettiğimizde bir zaten belki kendiliğinden karmaşık olan bir şey de var. Ama bunun bir de yönetim çabası. Habire ya onu bir adım ileriden ya da bir adım geriden takip ediyor. Hı hı. Yani zaten mesela tüm bu anlatılan hikayede kilise müziği aslında kilise müziğiyle yazıyı ilişkilendirdik. Doğru anladım herhalde, ama bir de bunun dışında ninnilerden tutalım. Bizim işte halk müziği diyebileceğimiz, hani tırnak içerisinde aktarılan bir müzik de var. Hı hı. Ama bunun yazılı olmasını herhalde daha kilise müziğiyle karşılaştırıldığında daha var. Daha anonim. O iş 19. yüzyılın sonlarına, 20. yüzyılın başlarına kadar notaya geçmeyecek. Yani bu notalı müziğin oluyor olması, sözlü aktarımla geçmekte olan folklorik müziklerin, yerel müziklerin olmadığı anlamına gelmiyor. Onlar tam gaz devam ediyorlar zaten. Ozanlar, işte Almanya'da Meistersinger'lar vesaireler, şunlar bunlar sürekli olarak zaten bir icra yapıyorlar. Ama bunların yazıya geçmesi diye bir şey yok. Zaten o bir ustalık, kalfalık, çıraklık ilişkisiyle aktarımla, sözde aktarımla ilerliyor. Yani bizim ülkemizdeki veya bu coğrafyadaki müziğe baktığınız zaman da işte meşk denilen şeyin üç aşağı beş yukarı muadili olan bir gelenekle ilerliyor. Dengbejler var ya da diyelim ki. Falan dengbejler var ve bunlar sürekli olarak sözlü aktarımın nesnesi olarak aslında yaşadığı toplulukla beraber gelişen yaşadığı toplulukla beraber değişen şeyler olarak girmeye başlıyorlar. Müziğin yazıya geçilmesi belki müziğin teknik olanaklarını, müziğin armonik olanaklarını, dikey ve yatay hatların kompleksliğini, komplikeliğini belki desteklerken ama bir yandan müziğin bu yaşar haline de ister istemez belli bir yerde parantez içine alıyor. Yani bu müzikler gelişmiyor, zamanıyla beraber akmıyor anlamına gelmiyor. Bu ancak o müzikler kanona dahil olduktan sonra aslında onlar bir hayali bir müzeye konup hayali bir yaratılmış bir millet imajının kanonuna aitmişler gibi davranılmaya başladıktan sonra olan bir şey. Oysa müzikler yaşıyorlar. Yani barok dönemde bir sürü bestecinin suit bestelemesi, bunların çoğunun dans ritminde olması çok tesadüfi şeyler değil. Barok dönemindeki veya daha önceki toplumsal gereklilikler aynı zamanda giderek müziğin toplumsal ortamlarda bir eşlik, bir sosyal çimento der Adorno ona, bir sosyal çimento görevi görmesini de beraberinde getiriyor. Yani danslar veriliyor, prensin kızı evlenecek, prens işte evlenecek, bilmem kime bir şey olmuş, ona taç giydirilecek, buna taç giydirilecek. Bunlar için hep yapılacak işler var. Bu iş bir müzik işi aslında. O yüzden işte bu yazının en önemli görevlerinden bir tanesi de bu işi mümkün olduğu kadar en etkin bir şekilde çabucak yerine getirebilmek. Vivaldi belki biliyorsunuz bir kız müzik okulunda, yani genç kadınlar için olan müzik okulunda müzik öğretmeniydi. Oranın orkestrası için çok şey yazardı. Ve şeyle övünürdü, yani o kadar hızlı konçerto yazardı ki, yani benim kopyistimin, hani onları temize geçiren adamın onları temize geçirmesinden daha hızlı bir şekilde ben konçertoyu bitirebilirim diye övünürdü. Çünkü bu tempoda aslında müzik üretiliyor. Çünkü gerçekten şey var, Johann Sebastian Bach'ın bir defterlerine, günlüklerine baktığınız zaman yani adamın günde bestelemesi gereken dini müzik yükü inanılmaz. Yani o külliyat inanılmaz bir dahi olup da içinden müzik çağıldadığı için akmıyor. Yani adamın para kazanması için yapması gereken iş o. Haliyle 19. yüzyılda gelen o romantik dönemin bize öteden sesleri taşıyan ilahi bir karakter olarak, sanatçı ilahi bir karakter olarak besteci imajından muaf bu bestecilerin gündelik pratikleri aslında. Yani ekmek parasıdır onları güdülendiren şey. Sanatsal yetenekleri ya da sanatsal bir içgüdüleri olmadığından söylemiyorum bunu. Ama işi çeviren şey egemen sınıfın istekleri ve toplumsal hayatın gerekliliklerinin çakıştığı bir alanda gerçekleşmekte. O yüzden mesela Columbia Üniversitesi'nde felsefe fakültesinde, felsefe bölümünde profesör olan Lydia Gör diye birinin, bir kadının tezi benim için anlamlı. 1800'den önce müzik eseri veya sanat eseri yoktur der. Çünkü sanat diye bugün bizim bildiğimiz, bize öteden şeyler taşıyan, mesajlar taşıdığına inanılan o ulvi aktivite aslında bir romantik dönemin icadıdır. Haliyle ondan önce yapılan işler zanaatkar, sanat değil, bir zanaat ve toplumsal gerekliliklerin dayattığı bir iş, evet, açıkçası. Evet. Yani, şeyden bir farksız aslında. bir bakır ustasından, ayakkabı ustasından vesaireden farksız olarak Bach'ta üretimlerini yapıyor. O şeyi düşündüm yani. Neredeyse aynı zamanlarda çok normal olarak tabii ki mesela ressam diye bir şey tür çıkmaya başlıyor. Yazar diye bir tür çıkmaya başlıyor vesaire. Yani öncesinde tabii o sözlü kültür vesaire devam ederken. Leonardo'ya hangisini diyeceksin mesela? Evet, yani hani imza atma, o sanatçının imzası meselesinin yeni yeni icat edildiği bir dönemden bahsediyoruz tabii aslında. Peki Bach ne zaman geri dönüp sanatçı payesini elde ediyor Avrupa için. Her o dönem bestecisine olduğu gibi Bach da öldüğü zaman çocukları tarafından bir süre yaşatıldıktan sonra unutuluyor. Çünkü yani olması gereken o. Orada sesin nesnesi, pardon, müziğin nesnesiyle yani sesle yapılan işin yaşamsal karakteri çok örtüşüyor. Ses nasıl ağzımızdan çıktığı anda bitiyorsa bestecinin sesi de besteci öldükten sonra bitiyor aslında. Taşıyıcısı bitince, yani, göçünce o da gidiyor. Aynen, yani kalan şey işte o nesneye dökülmüş hali oluyor. O yani kağıdın üzerine yazılmış müzik oluyor. Onu da destekleyecek, bir şekilde onun devamını sürdürecek ilgililer, sevenleri vesaire falan yoksa besteci bitiyor. Ne zaman geri dönüyor Bach Avrupa'nın besteci geleneğine? Mendelssohn. Yahu Bach diye bir adam var. Aslında işte benim hocamın hocası da onun oğluydu. Böyle şeyler yazmış diyerek bir konserde si minör mesini seslendirmeye karar verdikten sonra Bach tekrar geri dönüp kanona dahil ediliyor. Ve göreceksiniz ki Avrupa müziğinin kanonu Mendelssohn'dan Bach'ı dahil etmesiyle gün geçtikçe özellikle 20. yüzyılda müzikoloji devam etmeye, gelişmeye başladıkça geriye doğru gitmeye başlar. O zaman geri dönüp erken barok bestecileri, o zaman geriye dönüp geç Rönesans bestecileri, Monteverdiler, Maşolar vesaireler falan o büyük Avrupa kanonuna dahil edilmiştir. Neden? Çünkü Avrupalılık diye bir şey ortaya icat çıktıktan sonra, icat edilmesi gerekiyor, kurulması gerekiyor. Sonra. Tabii bu da 20. yüzyılla beraber gelmeye başlayan bir şey. Yani imparatorlukların kendi bestecilerinden ziyade diğer bestecileri de işin içine sokan bir zihniyete bürünmeleriyle. Peki bir şey 20. yüzyıla geldiğimiz an itibariyle programı bitirmemiz gerekiyor. İyi gittik ama bence yani böyle birkaç bin yıl ilerleyebildik. Evet yani hani hiç susturmadan konuşturduğunuz için ben o gazla gittim, evet. Efendim bu akşamlık burada kapatıyoruz programımızı. Tolga Tüzün'e çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bir inciden kültür klasiği olarak ikinci programımızda Tolga Tüzün'le müzik ve kanon meselesini konuşmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İnceden kültür. Kültürel incelemeler kültlere karşı. Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.